สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพฤษายาคอบเซนและนี่คือปอนพอดแคสต์ค่ะหลังจากที่ปอนได้สัมภาษณ์คุณแขกคำพกาไปนะคะก็ปรากฏว่าฟีดแบคดีมากปอนก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในเพจที่มีชื่อว่าน้องนะคะคือมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าอยากให้ลีน่าจังมาเป็นกรรมการซึ่งพอปอนอ่านแล้วปอนสะดุดมากปอนมีความรู้สึกว่าเออลีน่าจังอะลีน่าจังเป็นยังไงคือเวลาปอนไปสัมภาษณ์ใครสักคนเนี่ยมันจะมีภาพอยู่ในหัวแหละว่าเขาจะพูดประมาณไหนเขาจะเป็นประมาณไหนแต่พูดเลยว่าลีน่าจังนี่ปอนคาดเดาไม่ออกว่าเขาจะเป็นประมาณไหนชื่อของลีน่าจังก้องอยู่ในหัวปอนจนปอนมีความรู้สึกว่าฉันต้องหาเบอร์นางแล้วฉันต้องโทรไปขอนางสัมภาษณ์ท้ายที่สุดปอนหาเบอร์เธอได้แล้วก็โทรไปขอสัมภาษณ์ได้จริงๆอยากให้ฟังด้วยความเปิดใจนะคะเพราะว่าพอใจเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรมากกว่าเวลาที่เราตัดสินใครไปฟังกันค่ะภาพที่เห็นนะคะคุณลีน่าคะคือถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คุณลีน่าพูดแล้วก็เมสเซจต่างๆเวลาที่ออกสื่อเนี่ยคุณลีน่าไม่เคยพยายามจะพูดให้ใครขำคือทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงจังแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ค่อยจริงจังถ้าถามคุณลีน่าว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยอยากที่จะอยากให้สังคมมองคุณลีน่าเป็นภาพไหนคะ พวกคุณเนี่ยที่คำถามที่คุณถามนี่คือเรื่องจริงที่คนเขามองเราอย่างไรแต่เวลาที่สายตาของพวกคุณที่มองแต่เวลาเราไปทุบตักที่เราไปแต่ไม่มีใครดูถูกเราเลยมีแต่คนชื่นชมเราม ีแต่คนชื่นชมเราหมดมีแต่มาขอเซลฟี่มาให้กำลังใจ ค ่ ะ ไม่มีใครเกลียดเราไม่มีสีไหนเกลียดเราสีแดงก็รักเราสีเหลืองก็รักเราสีสลิมก็รักเรา ค ่ ะ ตำรวจก็รักเราทหารก็รักเรานี่ไงคุณรู้ไหมฉันโดนทั้งดักเป็นทุกสมัยอ่ะการแกล้งฉันแต่ฉันพูดไม่ได้คุณจะให้ฉันพูดใหญ่พูดไปฉันจะโดนฟ้อง ค่ะ แต่เรื่องจริงนี่ที่ฉันพูดทั้งหมดกับคุณคือเรื่องจริงแต่มันพูดไม่ได้เนี่ยพูดไปก็โดนฟ้องก็ติดคุกหัวโตอีก ค ่ ะ โดนยึดทรัพย์โดนก็ฟ้องเสียหายมันก็เลยต้องแกล้งทำบ้าๆบอๆสนุกสนานทำเมื่อแบบว่าถ้าคนที่ฉลาดเขาก็เข้าใจไอ้คนโง่มันก็ไม่เข้าใจมันก็ว่าอีนี่บ้าอีนี่บ้า ทีนี้พอดแคสต์ของปอนนะคะคือปอนไม่ได้มาเพื่อที่จะตั้งคำถามว่าคุณลีน่าบ้าหรือไม่บ้าหรือว่าคุณลีน่าเป็นอะไร คุณว่าคุณตั้งคำถามแต่มันเป็นลีลาการตอบของ ฉันอ๋อเข้าใจค่ะแต่ปอนอยากจะอธิบายว่าคือปอนไม่ได้อยากทุกครั้งที่ปอนสัมภาษณ์คนนะคะปอนไม่อยากจะให้คนมองว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เพียงแค่เราอยากทำความเข้าใจทีนี้ถ้าเกิดว่าปอนถามคุณลีน่าว่าอันนี้ย้อนกลับไปเลยนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็สิ่งที่คุณลีน่ากำลังเผชิญย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะคุณลีน่าคุณลีน่ามีพี่น้องกี่คนคะ 12คนค่ะ รวมทั้งสิ้น12คนเหรอคะ ค่ะ แล้วคุณลีน่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คะ 9ค่ะ ลูกคนที่9แล้วการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาค่ะคุณลีน่าจะเรียกว่าลำบากไหมหรือว่าต้องต่อสู้หรือว่าสบายคะ ดิฉันภูมิใจที่พ่อแม่เลี้ยงเราด้วยความยากลำบากเพราะเป็นคนจนขายน้ำตาลสดแล้วก็สอนให้เราแกร่งแล้วไม่ได้คิดว่าไอ้ความลำบากจะเป็นให้เราเป็นคนได้แล้วกับขอบคุณพ่อแม่ที่เขาสอนให้เราอะรู้จักวิเอาตัวรอดที่จะวิชาทำมาหากินและทำให้เราแกร่งไม่ว่าเราจะเจอมรสุมชีวิตกี่ครั้งเราก็ผ่านพ้นมันมาได ้ค่ะแล้วการที่มีพี่น้องหลายคน12คนเนี่ยอย่างคนที่เป็นลูกคนเดียวเขาก็จะมีบุคลิกบางอย่างคุณลีน่าคิดว่าการที่เรามีพี่น้องหลายคนเนี่ยมันมีส่วนทำให้เราเป็นแบบนี้ยังไงบ้างคะ ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นคุณเชื่อจริง ๆฉ ันกำลังสร้างตัวตนฉันให้แบบว่าให้เป็นจุดเด่นคำพูดที่ฉาดฉานคำพูดที่รุนแรงและคำพูดที่ว่าต้องการสื่อออกไปแล้วเนี่ยให้พวกที่มีอำนาจในบ้านเมืองให้มันรู้ว่าประชาชนไม่ได้งูทั้งประเทศเขารู้เท่าทันที่มึงออกมาโกงตอแหลหลอกลวงประชาชนนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการสื่อเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีลูกเยอะก็จะออกนี้มีลูกก็จะอย่างนี้มันอยู่ที่สัญญาณของคนคนนั้นค่ะ ดังนั้นถ้าเก ิ ด ก็ไม่มีส่วน ค่ะเพราะว่าปัญเห็นคุณลีน่าในหลายๆบทบาทนอกจากจะเป็นบทบาทนักการเมืองเป็นทนายแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วนอกจากนั้นก็เป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยคุณลีน่าคิดว่าถ้าเลือกได้แล้วก็จะต้องหากินอยู่บนเส้นทางนี้เนี่ยคุณลีน่าอยากจะเลือกเป็นอะไรคะ เ ทุกตำแหน่งที่ดิฉันเป็นมาดิฉันพอใจหมดไม่เคยเสียใจว่าการลงสมัครเป็นนักการเมืองแล้วสอบตกไม่ได้ไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาฉันผิดไม่เคยเสียใจที่ฉันก็ทำถูกแล้วเพราะว่าการที่เราลงเลือกตั้งเป็นนักการเมืองเราแม้ถึงแม้จะสอบตกยังไม่ได้เป็นส.ส.เข้าสภาหรือส.ว.เข้าสภาแต่เราได้ขายนโยบายขายความคิดแล้วก็เป็นการแสดงแทนตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องมีพรรคใหญ่สนับสนุนไม่จำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหญ่สนับสนุนคุณก็สามารถส่งตัวคุณเองลงได ้ เรากำลังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงไทยทั้งประเทศจากที่เป็นช้างเท้าหลังลุกขึ้นมาเป็นช้างเท้าหน้าที่เป็นประเด็นในการลงสมัครเป็นนักการเมืองประเด็นของความเป็นแม ่ ฉันก็ไม่เสียใจเพราะฉันมีลูกชายสองคนหนึ่งอายุ34คนหนึ่ง29ความเป็นแม่แล้วก็มีความรักความผูกพันแล้วเราก็ดีใจที่เราได้เป็นแม่คนมีลูกกับเขาแล้วลูกเราก็สมบูรณ์แข็งแรงทำมาหากินสุจริตแล้วก็พอใจส่วนการเป็นนักแสดงเราก็พอใจเพราะว่าแต่ละค่ายที่มาเชิญให้ดิฉันไปแสดงเขาก็ให้เกียรติดิฉันเขาก็ให้รายได้กับดิฉันค่ะนะส่วนการเป็นนักกฎหมายดิฉันก็ภูมิใจเพราะว่าดิฉันตั้งใจไปเรียนดิฉันจบตอนแก่เพราะว่าไปเรียนมาตอนปี2543และจบพ.ศ. 2546 3ปีจบที่รามคำแหงและดิฉันก็ไปสอบใบอนุญาตการเป็นทนายดิฉันมีมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและความรู้ที่ดิฉันไปเรียนมาเนี่ยเราได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นล้านล้านคนแต่เราทำแบบติดทองหลังคาไม่ได้ว่าพอคดีนึงก็ต้องลากนักข่าวมาแถลงข่าวให้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยนี่นักข่าวเราไม่ได้ทำค่ะเพราะเราไม่มีเงินมากมายเราทำงานแบบว่าทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้ววิชาความรู้ที่ดิฉันได้เรียนกฎหมายจบทนายมาเนี่ยดิฉันได้ใช้มันเยอะค่ะเพราะว่าอย่างกรณีสถานีโทรทัศน์เราเตรียมที่เซ็นเปิด4ปีอ่ะก ็ เป็นรายการกฎหมายที่เปิดให้คนโทรเข้ามาปรึกษาตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ คือเปิดให้ตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอคะ เป็นรายการสดไงคะเป็นรายการสดแล้วก็คนโทรเข้ามาสดๆแล้วก็โทรศัพท์เขาก็โทรเข้ามาคุยได้แล้วเราก็จะรีลันสด24ชั่วโมงเลย ค่ะทีนี้ถามว่าทำไมคุณลีน่าถึงมีแพชชั่นมีความ อยากที่จะลงมาช่วยเหลือประชาชนเป็นเพราะว่าเราเคยไม่มีโอกาสด้านนั้นหรือเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากจะช่วยเหลือเขาอย่างน้อยก็ในด้านความรู้ที่เรามีตรงเนี้ยค่ะ ด้วยความเป็นธรรมไง เอาอย่างนี้ปอนขอมาเลือกเบาๆเลยนะคะคุณลีน่าเวลาที่เครียดบางคนไปดูหนังบางคนฟังเพลงคุณลีน่าทำอะไรให้ตัวเองผ่อนคลายคะ ทำงานค่ะดิฉันมีความสุขอย่างเมื่อวานสิบกว่าวันที่สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวดิฉันก็ไปถ่ายทอดสดที่สนามหลวงเกือบ20วันไปทุกวันจนหน้าเนิ่มไหม้หมดไหม้แดดนะ คะ หน้าอกอะไรไหม้หมดแล้วก็เหนื่อยมากแต่เรามีความสุขมีความสุขที่ได้ไปถ่ายทอดความดีของคนเหล่านั้นที่ต้องทำดีอ่ะแล้วไปเห็นพวกเขาดีมากแบบแจกของช่วยเหลือเพื่อกูลกันมีแต่น้ำใจเพื่อคนอื่นแล้วเรามีความสุขนะแล้วเรามีความสุขกับการทำงานอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเราก็ไปทำรายการท่องเที่ยวก็ดิฉันมีกิจการนะคะท่องเที่ยวเป็นดิฉันเป็นพาร์ทเนอร์กับยูทูบ ดิ ฉันก็มีโฆษณาดิฉันได้ปังดิฉันไปทำรายการท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริโครงการหลวงเจ็ดโครงการของพระเจ้าแผ่นดินในหลวงของเราค่ะแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าได้ไปเห็นโครงการต่างๆของพระองค์แล้วก็ไปไหว้พระอย่างนี้นะคะไปดูป่าที่พระองค์แบบว่าเป็นต่อของคนไทยทั้งประเทศนะ คะ เราก็แบบภูมิใจว่าเราอ่ะไปถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็เดี๋ยวตัดต่อมียูทูบอะไรตัดต่อก็มีความภูมิใจว่าเราได้ไปถ่ายทอดสดเผยแพร่กรณีพระกรณียกิจของพระองค์ให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ดูแม้จะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะ คะ ก็ทำให้เขาได้รู้มีความรู้แล้วก็อย่างน้อยๆพวกเขาก็อาจจะไปท่องเที่ยวเหมือนอย่างดิฉันแล้วมีความสุขอย่างดิฉันค่ะ ก็คือการที่ได้ทำงานการได้อัดภาพได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆก็ทำให้คุณลีน่าผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขได ้ค่ะคือได้ออกทำงานพวกจะมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำงานก็จะซึมเศร้าก็จะแบบจะร้องไห้จะคิดว่าอู้ทำไมตัวเราถึงได้ตกต่ำอย่างนี้เราเคยใหญ่เคยโตมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมีรถเบนซ์มีบ้านเดี๋ยวที่เราต้องตกต่ำไม่มีเงินจะกินข้าวเราต้องแบบว่ามานั่งถ่ายทอดสดด้วยไอโฟน2เครื่องเล็กๆไปคนเดียวไปเดินถ่ายทอดสดสนามหลวงคนก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่มีบริวารถ้ามีบริวารมันมีค่าใช้จ่ายเยอะถ้าดิฉันไปคนเดียวอย่างมากดิฉันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไป200ขากลับนั่งวิน4กับ10ภาษามาส่ง อ าหารก็ในสนามหลวงแต่ไม่เคยได้กินเพราะไปถึงไม่มีเวลากินถ่าย2เครื่องไม่ถึง2เครื่องแ ราไม่ได้มีเวลากินแต่ว่าน้ำหิวเราก็ต้องกินบ้างเพราะมีความสุขอะที่ได้ทำงานสรุปแล้วคือมีความสุขที่ได้ทำงาน ค่ะแล้วอาหารจานโปรดของคุณลีน่าคืออะไรคะ ส้มตำ ชอบส้มตำที่สุด แต่ก็แต่ย่างเมื่อวานนี้ไปเนี่ยไปเขื่อนเกิดประการชน ค่ะ เนี่ยดิฉันความจำส่วนนิดนึงแล้วปีนี้57ละก็พอดีไปกินในเนี่ยไอ้ไก่ย่างสองสาเป็นของอบต.เขาทำขายเลยก็เลยได้ดิฉัน 10% แล้วให้น้ำพริกมา2อย่างโอ้ยเป็นกิโลเลยให้ดิฉัน2กิโลแล้วน้ำพริก1กับน้ำพริกจิ้มไก ่ ไปกินเป็นเดือนแล้วก็มีความสุขมื้อเย็นก็ไปนั่งตำส้มตำที่มังกรสีทิพย์เพราะว่าทุกวันนี้เอากล้องใหญ่ไปเวลาลงพื้นที่เราจะเอากล้องใหญ่ต้องมีทีมงานทั้งหมดรวมกับดิฉันแล้ว5คน มี รถที่เป็นทหารคันนึงอ่ะต้องแบบเป็นเอาเขาชอบเราเป็นไอดอลของเขาอ่ะยกสิบโต๊ะแล้วแบบเอารถเขามารับมาส่งแล้วก็แบบปีนได้เอาตังค ์เป็นแฟนคลับ เป็นแฟนคลับแต่ว่าเขาแบบชอบเรามากแล้วก็มาดีส่งไลน์มาบอกว่าอยากจะรับใช้ไอดอลของเขาด ้ วยกันขับรถพาเราเนี่ยไปถ่ายทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกโอเคเราก็เลยนัดช่างภาพแต่ช่างภาพไม่ได้ฟรีนะเม ื่ อวานนี้จ้างภาพไป 5,000 บาทแล้วก็เราก็เติมแก๊สให้กับอาหารสิบโต๊ะนั่นเนี่ยไปประมาณ 2,000 บาทค่ะ แล้วพูดถึงแฟน คลับว่าเมื่อวานเนี่ยหมดเป็น12,000อ่ะใช่ไหม โอ้ค่ะแล้วพูดถึงแฟนคลับคือคุณลีน่าเมื่อกี้บอกว่าอายุ57ใช่ไหมคะแต่ว่ายังสวยอยู่เลยถามนิดนึงได้ไหมคะว่ายังมีคนแบบแวะเวียนเข้ามาจีบบ้างไหม มีก็วานซื้อเนี่ยมีไลน์หนึ่งโผล่เข้ามา4 ทุ่มครึ่งเป็นผู้ชายบอกว่าจะซื้อเครื่องสำอางฉันไม่ตอบเพราะมันดึกแล้วนี่ซ ื ้อเครื่องสำอาง มีเล็บใน ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเช้าเช้าแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยรอถึงเที่ยงก็ไม่เห็นส่งไลน์มาซื้อเราก็เลยแบบว่าลองส่งรูปของเราที่สวยๆทักทายไปในไลน์ก็จะไม่มีคำพูดอะไรแค่ส่ง ค่ะ กล่าวกับไปทีนี้มาเป็นชุดเลย ต้องรักคุณดีแน่ทุกนาทีถึงคุณดีแน่จะมีผู้ชายสักกี่คนเป็นของให้สักกี่คนต้องรักเป็นขาดใจตายอย่างตรงมาทุกหนึ่งทีนี้บ๊อบแห้งเลยลำคาญไอ้แก่กูรำคาญทุกคนฉันวักคนเลยค่ะ ค่ะก็วักกลับวักกลับเราถือว่าเราสวยเลือกได้ไหมคะคุณลีน่า ไม่ใช่มันเป็นโรคจิตแต่มันไม่ใช่เราสวยหรอกค่ะเราแก่จะตายแล้วเพิ่ม17-13 ปีก็ตายละแต่นี่มันเป็นพวกโรคจิตนะคะ ค่ะที่ส่งมาก่อกวนว่างั้นนะคะอ่ะอันนี้คนถามคำถาม ถ้ามันหลอนรอสูงสัก180มีซิกแพครออ้าวอย่างนี้เผื่อเราจะได้กินหนุ่มๆไงแก่จะไปหาจนก็จนไปก็รวยคุณผัวของป้าก็เป็นหนุ่มแล้วฉันจะเอาผัวรวยๆค่ะอย่างนี้โลกจิตไม่เอาหรอกค่ะ พูดถึงหนุ่มๆแล้วต้องถามคุณลีน่านิดนึงว่าคุณลีน่าดูละครไทยบ้างไหมคะ ค่ะ ดูใช่ไหมคะแล้วพระเอกในดวงใจของคุณลีน่าคือใครคะ พระเอกในดวงใจเหรอคะ ค่ะ ดาราทุกคนที่พระเอกทุกคนเป็นอยู่ในดวงใจของดิฉันหมดเลยเพราะว่าทุกคนเขาก็มีบุคลิกมีการแสดงที่แตกต่างออกไปเพราะนั้นเราก็เลยไม่มีจุดเด่นและทุกคนนี้จะต้องเป็นพระเอกในดวงใจเพียงแต่ว่าถ้านักแสดงคนนั้นเนี่ยเขามีศีลธรรมเขามีธรรมะแล้วเขามีครอบครัวเขาไม่นอกใจครอบครัวก็ดูแลซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเราก็จะชอบแต่ว่าไอ้ที่ว่าโดดเด่นว่าเป็นพระเอกในดวงใจเลยไม่มีค ่ ะ ไม่มีใช่ไหมคะโอเคอันนี้ เพราะว่าดิฉันเป็นนักวิเคราะห์ข ่ าวดาราดิฉันต้องลำเอียงไม่ได้ก็คือแบบว่าคนไหนที่ต้องมีบทบาทการแสดงดีเราก็เป็นคอละครเนี่ยตอนไหนเรื่องไหนแสดงเราก็จะชื่นชมครับป๋อแสดงเราก็ชอบป๋ออ่ะมันอยู่ที่ว่าใครแสดงเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่าบทบาทแต่ละคนณเดชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยในใจนี่นะคะ ค่ะ รักณเดชน์แม่เพราะวันหนึ่งเขาเป็นลูกกตัญญู ค่ะ เป็นคนที่พระเอกที่ความดีสม่ำเสมอไม่อวดโอ้อวดแล้วก็ความกตัญญูของเขาสำคัญที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อเขาจะป่วยแล้วก็คุณแม่เขาก็เป็นคนใจบุญสุดท้ายและช่วยเหลือสังค ม นี่คือสิ่งที่ดาราคนนี้ทำดีมาตลอดยังไม่มีเรื่องใดที่แบบว่าด่างพ้อยเลย ค่ะคือเราจะเห็นคุณลีน่าเนี่ยแต่งตัวด้วยสีสันสดใสตลอดถ้า คุณลีน่ามองตัวเองว่าเป็นสีหนึ่งคุณลีน่าคิดว่าตัวเองจะเป็นสีอะไรคะ สีดำค่ะ ทำไมล่ะคะ อ้าว คุณดูสิดิฉันผ่านมรสุมชีวิตดิฉันไม่ยิ้มสีขาวดิฉันมีตะมนตลอดโดนใบแดงตั้งกี่ครั้งสองครั้งแล้วแล้วก็โดนประยุทธ์ปิดสถานีดิฉันไม่ยิ้มสีขาวดิฉันคือสีดำสีดำดิฉันคือแม่มดตะปีศาจที่คอยล่าพวกคนชั่วพวกที่ทุจริตโกงกินบ้านเมืองแต่ว่าดิฉันก็โดนพวกมันแกล้งดิฉันด้วยกันจ่าสีดิฉันแย่กูขึ้นดิฉันเพราะฉะนั้นดิฉันคือสีดำค่ะ เราเห็นคุณลีน่าถ้าเวลาปันเห็นคุณลีน่าออกทีวีนะส่วนใหญ่จะเห็นสีชมพูจะใส่สีชมพูบ่อยมาก คิดว่าใส่แต่สีดำค่ะ ช่วงนี้สีดำใช่ไหมคะ สีดำสีดำหลายปีแล้วค่ะ อ๋อเหรอ ตอนหลังนี่อ้วนมากอ้วนมาก ค่ะ แล้วก็น้ำหนักขึ้นมาต้อง20 กิโล ค่ะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่สีดำทางตัวตลอดแล้วก็ใส่สีอื่นที่น่าเกลียดมากพุงเป็นชั้นชั้นเลยนะคะ ค่ะแล้วคุณลีน่าฟังเพลงไหมคะชอบฟังเพลงแบบไหนเอ่ย ไม่ฟังเพลงเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่ดิฉันไปถ่ายเมื่อวานนี้ถ่ายเขาใหญ่ด้วยนะบุกป่าเขาใหญ่ด้วยแล้วทหารสิบโตที่แวะขับรถไปส่งเราจะไปซื้อเพลงพอดีแวะตลาดโรงเรียนละครนายกเพื่อให้คนดูเราสนุกเพราะเราถ่ายทอดสด ค่ะ ก็จะวิ่งไปซื้อเพลงดิฉันยังไม่ได้ซื้อเลยก็บอกจะซื้อเพลงมาให้คุณแม่ฟังในรถแม่จะได้มีความสุขไม่เอาจะไม่ฟังเอง เออเป็นคน ทุกคนไม่ชอบฟังเพลงค่ะ อืมก็คือถ้าจะฟังอะไรก็คือฟังแบบเป็นเนื้อเป็นหนังมีสาระมีคอนเทนต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ ค่ะคือหมายความว่าในกระแสอย่างสมมติว่ากระแสที่ผ่านมาก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะว่าติดคนได้เท่าลงก็เลยร้องให้เพื่อนเต็มก ็ เลยเราก็เป็นกระแสแสไปนะคะแล้วตอนนี้เพลงสรรเสริญพระบารมีดังแล้วก็เพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆเราก็ไม่ได้ว่าต้องมาเปิดฟังหรอกแล้วก็แบบว่าโพสข่าวทั้งวันเพราะดิฉันมีเว็บไซต์ข่าวไงมีเฟซบุ๊กตั้ง15 เพจกับเว็บไซต์ข่าวดิฉันต้องโพสข่าววันละ18 ชั่วโมงดิฉันก็จะเข้าไปดูตรงนี้ตอนนอนเดี๋ยวนี้มันไม่มีละครให้ดูดิฉันก็ดูจากมือถือก็เข้าไปดูเพลงเหล่านี้นะคะ ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคุณลีน่าคะคุณลีน่าอยากให้สังคมมองคุณลีน่าเป็นใครเช่นสมมติสังคมมองพี่เบิร์ดเป็นซุปตาร์ดาราค้างฟ้าแล้วคุณลีน่าอยากให้สังคมถ้าเลือกได้อยากให้เขามองเราเป็นแบบไหนคะ แม่พระ ค่ะ อยากให้เขามองว่าเราเป็นแม่พระที่เราช่วยเหลือประชาชนนะโดยที่เราไม่เคยไปเปล่าประกาศอะไรเลยเราทำมูลนิธิของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปี2544จนถึงตอนนี้15 ปีแล้ว ะ นะคะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายแล้วเรายังทำต่อเนื่องตลอดนะคะเราคิดว่าอยากให้เขามองเราเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขามองเราเป็นแบบคนบ้า ค ืออยากดังมันสติไม่ดีมันแย ่ ไม่อยากให้เขามองอย่างนั้น อยากให้มองแหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณลีน่ามากๆคืออย่างน้อยสำหรับปอนก็ปอนโทรไปหาแล้วคุณลีน่าก็พูดกับปอนดีมากแล้วก็ให้โอกาสได้สัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นแม่พระในวันนี้นะคะขอบคุณคุณลีน่ามากๆเลยนะคะ ค ่ ะ สวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ นอกจาก you are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินแล้วเนี่ยปอนคิดว่า you are what you believe ด้วยคุณเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อดังนั้นวันนี้เมื่อคุณลีน่าเชื่อคุณลีน่าก็เป็น แม่พระ สวัสดีค่ะ คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่า